สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันทุกวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งโดยเสมอมาดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะฟังท่านได้มาสักการะเล่าให้ฟังถึงข้อความเนื้อหาพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกชนิดที่เรียกว่าละเอียดเลยนะคะก็ดำเนินการเกี่ยวกับรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในช่วงของธรรมรับอรุณนี้มาได้ปีที่2ละกำลังจะขึ้นปีที่3แล้วนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกก็พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกเจ้าค่ะที่จะได้มารับฟังแล้วก็พูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อถึงพระไตรปิฎกอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เราก็มาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกซึ่งอันนี้พระอาจารย์กับหลวงพ่อก็ขอไว้สัปดาห์ละวันเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการบังคับตัวเราเองในการที่จะมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นการบังคับท่านผู้ฟังด้วยว่าให้มาศึกษาไปด้วยกันอาจจะทบทวนในเรื่องเดิมๆบ้างซึ่งก็จะมีบางเรื่องบางตอนที่พระอาจารย์ได้เอาเรื่องเดิมๆได้มาทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหรือไม่ก็ไล่กันไปเป็นตามลำดับซึ่งวันนี้เราก็จะยังอยู่ในหมวด4จตุกนิบาตจะอยู่ในข้อที่255 เจ้าค่ะ ทีนี้ก่อนที่จะไปลุยกันในเนื้อหาต่างๆก็อยากจะพูดถึงคำถามของท่านผู้ฟังที่ได้ฟังในเอพิโซดก่อนๆแล้วก็มีคำถามสอบถามมาในเรื่องนี้เช่นกัน เจ้าค่ะก็เป็นของคุณสิริรังสีนะเจ้าค่ะที่เขียนถามมาโยมคิดว่าสำหรับคำถามของคุณสิริรังสีเนี่ยได้ถามถึงการที่ตามรับฟังในตอนที่พูดถึงกวีสูตรเจ้าค่ะก็เริ่มแรกก็คงจะต้องให้พระอาจารย์ได้เมตตาได้สรุปให้ฟังนิดนึงว่าในกวีสูตรเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างไรนะเจ้าค่ะ ได้ รายละเอียดของพระสูตรนี้ก่อนเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชิญมาเพื่อที่จะให้อยู่ในข้อมูลอันเดียวกันแล้วเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องแง่มุมปัญหาอันเดียวกัน เจ้าค่ะ กวีสูตรเนี่ยเป็นข้อที่231วันนี้เราจะพูดถึงข้อ255นี่ก็จะทบทวนไปในเมื่อเอพิโซดก่อนสักประมาณเดือนที่แล้วนี่แหละเราอยู่ในข้อ231 เจ้าค่ะ ซึ่งกวีสูตรนี่ก็เป็นพระสูตรสั้นๆเท่านั้นเองที่พูดถึงเรื่องกวี4ประเภทที่พูดถึงว่ากวีที่ว่าคิดแล้วจึงแต่งบทกวีคือจินตากวีกวีที่ฟังแล้วจึงแต่งบทกวีแล้วก็กวีที่อาศัยข้อความคืออรรถกวีแล้วก็กวีที่อาศัยปณิธานคือจำแนกเรื่องกวีออกเป็น4ฝ่าย4ส่วน4ประเภทเท่านั้นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยยกตัวอย่างอย่างเรื่องบทอะไรที่เขาร้องเพลงลามะลิลาอย่างเงี้ยนะคุณใจ เจ้าค่ะ ขึ้นต้นด้วยมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา เนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยคำนี้แล้วก็ลงท้ายด้วยสระอาแต่ว่าเนื้อเรื่องบางทีแบบไม่เกี่ยวข้องกันเลยเป็นตลกหรือมีเนื้อหาอะไรต่างก็ไม่แก่อันนี้คือฟังแล้วจึงเอาบทกวีอันนี้ก็จะเป็นประเภทหนึ่งซึ่งก็เป็นกวีแบบหนึ่งนั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้พอฟังในข้อนี้แล้วก็จึงมาปรารภถึงคำถามท่านผู้ฟังนี ้เจ้าค่ะก็คุณสิริรังสีก็ถามมาว่าสำหรับเรื่องของกลอนอะไรต่างๆที่อยู่ในกวีสูตรนะเจ้าค่ะก็เลยตีความว่าจากพระสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ทรงรังเกียจกลอนหรือเพลงที่ทำให้ตัณหาลดลงหรือว่ากลอนนั้นเนี่ยทำให้มีคนบรรลุธรรมได้อย่างเช่นเคยแต่งกลอนให้มานพตอบกลอนปัญหาของพญานาคหรือว่าสอนกลอนให้คนทันที่ไปหลงรักลูกสาวของพระอินทร์นะเจ้าคะหรือว่าก็ ย้อนมาถามในปัจจุบันว่าอย่างเช่นเพลงในปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าคะก็คือเพลงนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ดีเสมอไปถูกไหมอย่างเช่นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนี้อย่างคุณปานธนพรเนี่ยเธอก็ขับร้องเพลงธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ คือในเรื่องกลอนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิในตัวบทพยัญชนะอยู่แล้วเพราะว่าพระองค์ก็แต่งเองแม้แต่พระวังคีสะก็แต่งด้วยและกลอนเนี่ยคือท่านไม่ได้เคยตำหนิอยู่แล้วท่านยังทำเองด้วยซ้ำคาถาอะไรต่างๆนี่คือท่านแต่งประพันธ์ไว้เยอะแยะมากมายแต่ที่ท่านตำหนินี่คือการหาเลี้ยงชีพด้วยกลอนอันนี้คือท่านตำหนิกรณีของภิกษุนะ เจ้าค่ะ ถ้าภิกษุแต่งกลอนแล้วได้อาหารปรารภในการที่ขับเพลงนั้นเนี่ยคือตำหนิในข้อนี้เพราะฉะนั้นการหาเลี้ยงชีพตรงนี้ต่างหากที่ว่าท่านตำหนิไม่ได้เป็นตัวกลอนเฉยๆซึ่งคนเราเนี่ยพอฟังถ้อยคำที่มันมีความหมายลึกซึ้งมีบทเรียนชนะจิตใจเนี่ยมันจะโน้มน้อมไปในแบบหนึ่งอย่างในศาสนาคริสต์คุณเดชัยเขายังใช้เพลงในการที่จะร้องเพลงบูชาพระเยซูหรือบูชาพระเจ้าซึ่งนั่นคือรูปแบบการใช้เพลงทีนี้ในศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตได้มากที่สุดก็คือบทสรพัญญะซึ่งก็มาใช้กับคาถาพวกนี้ได้แต่จะไม่ใช่เพลงที่จะเน้นไปในการขับด้วยเสียงอันยาวหรือว่าเพลงที่มันจะกระตุ้นราคะโทสะโมหะซึ่งการแสดงลักษณะนั้นเนี่ยคือท่านไม่สนับสนุนอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันจะลดราคะโทสะโมหะมากสุดในรูปแบบก็ได้ในลักษณะสรพัญญะนี่คือรูปแบบในการแสดงแล้วถ้าเป็นการหาเลี้ยงชีพก็ต้องไม่ใช้ไปในการหาเลี้ยงชีพนี้ถึงจะเรียกว่ามีการความเป็นอยู่แบบบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งกลอนนี่ท่านไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าในรูปแบบของตัวภาษาแต่ว่าการเอาไปใช้ในรูปแบบอื่นต่างหากที่ว่าถ้ามันไม่เหมาะสมก็จะห้ามปรามเอาไว้เท่านั้นเอง เจ้าค่ะอันนี้ในกรณีของพระเจ้าพระสงฆ์นะเจ้าค่ะที่ว่าจะใช้คำกลอน ไ ปในการหาเลี้ยงชีพอันนั้นท่านก็จะไม่ส่งเสริมหรือว่าไม่ได้ส่งที่จะสนับสนุนนะเจ้าคะแต่สำหรับคำกลอนแล้วเนี่ยโยมก็จำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยสักษาหรือว่าพูดคุยให้ฟังว่าหลังจากที่ท่านเทศพระสูตรอะไรแล้วเนี่ยมักจะมีคำกลอนเป็นการสรุปปิดท้ายความหมายสำคัญของพระสูตรนั้นๆอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเป็นประจำ ถูกต้องเชิญบ านเจ้าค่ะคุณสิริรังสีก็ยังถามมาในการรับฟังอีกตอนนึงนะเจ้าคะก็จะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของก็อาบัติของพระนะเจ้าคะ อั ปปัตติยสูตรอันนี้พระอาจารย์ช่วยเมตตาเล่าให้ฟังก่อนเจ้าคะ ได้ก็พระสูตรนี้ก็ในสัปดาห์ก่อนๆ นู้นเหมือนกันอยู่ในข้อที่244ได้พูดถึงภัยที่เกิดจากอาบัติว่าภิกษุเนี่ยจะต้องระวังภัยหรือต้องรู้ถึงภัยที่เกิดจากอาบัติไล่มาตั้งแต่ปาราชิกสังฆาทิเศษแล้วก็ปาจิตตีแล้วก็ปาจิตเทสนิยะซึ่งชื่อพวกนี้คือชื่อของอาบัติคำว่าอาบัตินี่คือคุณต้องแล้วคือคุณเกินออกนอกเขตดินแดนที่มันจะให้กุศลเกิดได้ถ้าในรูปแบบของปาราชิกออกนอกเขตนี้ก็คือขาดจากความเป็นพระถ้าสังฆาทิเศษก็ต้องไปติดคุกพระอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง เจ้าค่ะ ทีนี้อุปมาอุปไมยตรงนี้อุปมาอุปไมยคือท่านเปรียบเทียบไว้กับเวลาที่พระราชาเขาจะลงโทษแล้วเปรียบเทียบกับเวลาที่พระราชาเขาจะลงโทษตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำถามตรงนี้นั่นเอง ก็คุณสิริรังสีถามว่าบอกว่าไม่เข้าใจว่าคำว่าสยายผมนุ่งผ้าดำที่นำมาใช้กับพระภิกษุเจ้าค่ะก็สงสัยว่าทำไมพระเนี่ยหรือพระภิกษุเนี่ยสามารถที่จะสยายผมนุ่งผ้าดำแต่ยังคงความเป็นพระภิกษุอยู่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คืออันนี้ไม่ได้ว่าให้มาใช้กับพระภิกษุแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าในทางคารวะเวลาเขาจับตัวคนร้ายได้หนุ่มเขาก็จะมีขั้นตอนในการที่จะลงโทษ เจ้าค่ะ เช่นถ้าเอาหนักสุดๆเลยก็คือประหารชีวิตเนี่ยเขาก็จะให้กวนผมก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็เอามือไพร่หลังรัดให้แน่นแล้วก็แต่งตัวชุดดำคือกวนผมเลยนะไม่ได้ว่าสยายผม เจ้าค่ะ แล้วก็นำตัวไปเดินไปตามทางสี่แพร่งทั้งหลายตีกรองด้วยเสียงที่มีบาดหู แล้วก็ประกาศว่าคนนี้ทำชั่วอย่างนี้อย่างนี้จะนำไปประหารไปทั่วสี่แพร่งแล้วแล้วก็นำออกทางด้านทิศใต้ไปประหาร ค่ะ อันนี้คือโทษหนักสุดนี่ก็จะมีอุปมาใหม่ในข้อแรกนั้นส่วนถ้าเป็นโทษที่ต่ำๆลงมาอาจจะจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าให้ประจานเขาก็จะแบบให้แต่งชุดดำทำสยายผมแล้วก็จะไปประจานความชั่วอะไรต่างๆแล้วก็จะไปขังอันนี้คืออุปมาอุปไมยกับโทษที่เขาจะลงโทษของพวกที่ครองเรือนแล้วทำผิดต่อพระราชา แล้ วเปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยคือเป็นโทษนะของการที่คุณทำผิดระดับนี้เช่นถ้าคุณฆ่าคนความผิดนี้ก็จะถูกประหารชีวิตเป็นต้นแต่ถ้าขโมยของก็อยู่ด้วยเป็นของของใครถ้าเป็นของพระราชาบางทีก็โทษประหารแต่ถ้าเป็นของชาวบ้านด้วยกันก็อาจจะถูกจับประจานเฉยๆโทษนั้นก็จะต่ำลงมาต่ำลงมาซ ึ่ งไอ้ตรงนี้แหละที่เขาจะมาลงโทษคือคนขโมยหรือคนจะทำผิดเนี่ยคุณเห็นโทษข้อนี้ไหมถ้าคุณเห็นโทษเนี่ยคุณอย่าไปทำเช่นเดียวกันว่าสำหรับภิกษุเปรียบเทียบมาว่าเออนี่มันมีโทษแบบนี้นะในทางกระบาดเนี่ยและถ้าภิกษุเห็นแล้วเนี่ยไม่ควรทำไม่ควรทำอาบัติสังฆาทิเศษนั้นไม่ควรจะให้มันเกินอาบัติปัจจิตีนั้นเป็นต้นนี่คือเปรียบเทียบกันตอนนั้นเอง อ๋อเข้าใจเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่อนึกถึงภาพประกอบนี้ก็คิดว่าโยมนึกถึงเวลาเราดูหนังเกาหลีนะเจ้าค่ะที่ว่าหรือว่าหนังจีนอย่างเงี้ยเวลาเขาจะไปลงโทษนี่เขาก็จะสยายผมลงมาเพราะเดี๋ยวมากเขาจะมุนผมไว้นะเจ้าค่ะก็คงเหมือนคนอินเดียมั้งที่สมัยก่อนจะมุนผมไว้นะเจ้าค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงเจ้าค่ะก็ตอนนี้หมดคำถามแล้วนะเจ้าค่ะก็เป็นที่น่าสนใจที่ว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหานะเจ้าคะสนใจในขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำถามมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะวันนี้เราก็มาตอบกันต่อเลย โอเควันนี้เราก็จะมาอยู่ที่ข้อ255 เจ้าค่ะ ข้อ255นี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าการแสวงหาท่านเปรียบเทียบส่วนต่างเอาไว้ในทั้งหมด4ข้อด้วยกันนั่นคือตอนนี้เราอยู่ในจตุกนิบาตก็ต้องหา4ข้อนี้ให้เจอ เจ้าค่ะ การแสวงหา4อย่างที่ไม่ประเสริฐเปรียบเทียบกับการแสวงหา4อย่างที่ประเสริฐเปรียบเทียบด้วยกันการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐคืออะไรคือการแสวงหาที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีความแก่อยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาไอ้ข้อความตรงนี้นะคุณเดินใจเป็นข้อความที่โพธิสัตว์พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ยังอยู่ครองเรือนอยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าค่ะ มาคิดใคร่ครวญคิดใคร่ครวญนะคิดใคร่ครวญว่านี่ตัวเรานี่ก็แก่อยู่นะคือเราจะต้องแก่ไปข้างหน้าใช่ป่ะเฮ้ยเราจะมาแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเฮ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะคิดนะท่านคิด เจ้าค่ะ คือใคร่ครวญข้อที่สองตัวเราเองเนี่ยมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเฮ้ยเราจะไปแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรอเฮ้ยมันจะยังไงนะท่านก็คิดนะนี่ข้อที่สอง เจ้าค่ะ ข้อที่สามเนี่ยคือตัวเองมีความตายเป็นธรรมดาเฮ้ยเราก็จะต้องตายใช่ปะเฮ้ยเราจะไปแสวงหาช้างม้าโคลาภรรยาซึ่งพวกนี้มันก็ตายเป็นธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้มีความตายเป็นธรรมดาเอ๊ะมันจะเวิร์กหรือเปล่านะ เจ้าค่ะ ตั้งก็ไม่คิดนะข้อที่3แล้วก็ข้อที่4คือตัวเองเนี่ยมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาความเศร้าหมองก็คือความที่มันเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปไม่เหมือนเดิมเช่นทรัพย์สมบัติช้างม้าโคลาบ้านเรือนพวกนี้มีความเสื่อมเศร้าหมองเป็นธรรมดาเอ๊ะแล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งที่มันจะมีความเสื่อมเศร้าหมองเป็นธรรมดานี่มันจะเวิร์กไหมนะท่านก็ไม่คิดนะ เจ้าค่ะ คิดไปคิดมาพบว่าเฮ้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กการแสวงหาแบบนี้ไม่ประเสริฐตัวอย่างเช่นอะไรเช่นว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณแสวงหาตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยหน้าที่เงินทองต่างๆแก่ไหมเจ็บไข้ไหมตายไหมเศร้าหมองไหมเราตอบข้อนี้ดูสี่ในสี่สถานการณ์เนี่ย อันนี้ก็มีแต่ความเสื่อมไปนะเจ้าคะ ใช่ ก็อย่างที่เขาว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศหรือว่าบางทีเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนึงก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ ถูกต้อง มันไม่แน่นอนเลย ม ีเสื่อมทั้งนั้นนะเจ้าคะ ใช่อันนี้อั ันนี้คือตำแหน่งหน้าที่แล้วถ้าสมมติเราหาเพื่อนหรือหาภรรยาหาสามีให้หาคู่ครองให้แล้วก็เขาบุคคลนั้นก็แก่เหมือนกันก็เจ็บไข้เหมือนกันก็ตายเหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ ให้เรามาคิดดูไอ้นี่มันเวิร์กหรือเปล่า อืม ก็ใช่ไหมถ้าเราใคร่ครวญคิดด้วยปัญญาจะรู้ว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กมันเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐแสวงหาอยู่ได้อยู่แต่ว่าได้แล้วสิ่งนั้นก็แก่เหมือนกันก็ตายเหมือนกันก็เศร้าหมองเหมือนกัน เจ้าค่ะ เอาเราคุณจะเอามายังไงเอามาทำไมแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไงได้มาอะไรยังไงมันก็เสื่อมไปเศร้าหมองไปตายไปก็ไปไม่ได้เออก็ต้องคิด เจ้าค่ะ หน่อยทีนี้ท่านก็จึงมาเปรียบเทียบเอ้ยแล้วเราจะหาอะไรดีถ้าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราจะควรจะไม่ดีกว่าหรอถ้าเราจะแสวงหาสิ่งที่มันไม่แก่สิ่งที่มันไม่เจ็บไข้สิ่งที่มันไม่ตายสิ่งที่มันไม่เศร้าหมองโดยรอบด้านอะไรเนาะจะเป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เศร้าหมองท่านจึงมาคิด เฮ้ย ถ้าเราแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเรารู้เห็นโทษในความแก่ละสู้เราไปแสวงหานิพพานนิพพานหมายถึงความดับเย็นไม่แก่มีความไม่แก่ซึ่งเป็นแดนเกษมเนี่ยมันจะดีกว่านะมันจะเยี่ยมกว่านะ เจ้าค่ะ เออท่านก็มาคิดโอ้ใช่มัน make sense นะมันมีเหตุผลนะท่านคิดอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี่ซึ่งแน่นอนว่าเจ็บไข้บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายจังหวะหนึ่งที่มันหายแล้วบางทีสุดท้ายมันก็จะมีจังหวะที่มันไม่หายด้วยล่ะโอ้แล้วถ้าเราจะไปหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้แล้วมันจะไม่หายโอ้ยมันจะไปเวิร์กได้ไงเห็นโทษข้อนี้แล้วนี่คือเห็นโทษนะ เจ้าค่ะ เห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็แบบไม่มีประโยชน์ในการที่จะหามาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมสู้หาสิ่งที่มันจะไม่เจ็บไข้ดีกว่าสิ่งที่มันจะหนีจากความเจ็บไข้นี้ได้คือนิพพาน เจ้าค่ะ ไม่มีความเจ็บไข้ ไม่มีการเจ็บไข้อีกต่อไปเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ คิดว่าอันนี้ make sense มีเหตุมีผลประเสริฐกว่าถึงคิดว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องความตายก็ลักษณะเดียวกันว่าเฮ้ยเราก็ต้องตายแน่ๆนะก็ถ้าเราก็ต้องตายแล้วเราจะไปหาสิ่งที่มันตายเหมือนกันไม่เวิร์กนะนี่สู้หาสิ่งที่มันไม่ตายนี่จะดีกว่านะและอะไรที่จะไม่ตายก็มาคิดถึงว่านิพพานนี่ไงเป็นสิ่งที่มีความไม่ตายไม่ตายนี่หมายถึงอมตะ เจ้าค่ะ อมตะนี่แปลว่าตายอมตะนี่แปลว่าไม่ตายเอางั้นหาสิ่งที่เป็นอมตะนี่มันจะเวิร์กกว่านะเนี่ยก็จึงมีจิตใจน้อมมาในการแสวงหาข้อนี้แล้วก็ความเศร้าหมองโดยรอบด้านนี่ก็เหมือนกันความเสื่อมไปความไม่เที่ยงความที่มันไม่ยั่งยืนมั่นคงเราหาสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนสู้ไปหาสิ่งที่มันแบบไม่มีความไม่เที่ยงดีกว่านั่นคือนิพพานมีความไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ คิดว่าการแสวงหาแบบนี้ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าแล้วก็จึงใคร่ครวญแล้วก็จึงได้ออกบวชคือในพระสูตรก็255เนี่ยท่านยกเฉพาะข้อความตรงนี้ข้อความตรงส่วนที่ว่า4ข้อ เจ้าค่ะ ทีนี้ในบท4ข้อเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้โพธิราชกุมารฟังบ้างให้มาคันธยพราหมณ์ฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องทำไมพระองค์ถึงตัดสินใจในการออกบวชก็เพราะว่า4ข้อนี้ใคร่ครวญมาตรงนี้นั่นก็จึงเห็นโทษว่าเราแสวงหาอะไรกันเนี่ยเรากำลังต่อสู้เพื่ออะไรอย่างสมมติว่าคนที่แบบว่าทำงานงกๆคุณจะพิมพ์ข้อความลงไปในคอมพิวเตอร์ Facebook Twitter หรือสื่ออะไรก็ได้คุณทำงานเนี่ยคุณต่อสู้อยู่เนี่ยคุณต่อสู้เพื่ออะไรลองไปคิดดูคิดแบบที่ตัวเราเองนะ เจ้าค่ะ ซึ่งคุณทำงานคุณทำงานทำไมโอ้หาเงินแล้วยังไงหรือบางคนก็ต่อสู้เพื่อที่จะอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ต่อสู้ตามที่เจ้านายสั่งเจ้านายสั่งมาฉันก็สู้ไปทำไปอย่างนั้นบางคนก็ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์อย่างใดหนึ่งของตนเองคำถามก็คือว่าคุณต่อสู้หรือว่าคุณทำอะไรหรือคุณแสวงหาหรือคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเป็นการแสวงหาอยู่แล้วคุณทำไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายมันเศร้ามองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาหรือไม่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยการแสวงหาของเรานี่มันไม่ประเสริฐนะ เ เจ้าค่ะ มันมีความเศร้าหมองมันมีทุลีมันมีความไม่ดีแทรกซึมอยู่ในการกระทำของเรานั้นเราต้องคิดเนาะ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันอาจจะมีส่วนที่มีความเศร้าหมองบ้างอยู่ก็จริงอ่ะใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีส่วนที่แบบไปแสวงหาหรือไปตามทางที่มันจะแบบพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านได้บ้างเนี่ยอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบว่าฉันก็หาเลี้ยงครอบครัวเอาเบสิกพื้นฐานเลย เจ้าค่ะ สามภาษาอังกฤษก็จะมีว่า put food on the table ก็คือหาเลี้ยงชีพอ่ะ เจ้าค ่ ะ ให้ครอบครัวได้มีข้าวมีปลามีอาหารรับประทานคุณเลี้ยงครอบครัวซึ่งครอบครัวแน่นอนว่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายสมองโดยรับด้านใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าอย่างน้อยในการกระทำของเรานั้นเนี่ยโอเคมีความไม่ประเสริฐมีความเศร้าหมองอยู่ก็จริงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันตามมรรคแปดคุณมีธรรมะแทรกซึมอยู่ไปในนี้กระบวนการที่เราแสวงหานั้นมันก็มีความไม่เศร้าหมองมีการที่ไปสู่นิพพานอย่างน้อยมันยังมีส่วนประเสริฐแทรกซึมอยู่ในนั้นบ้าง เจ้าค่ะ อันนี้มันจะเป็นการดีไงเป็นการดี เจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนถึงว่าอย่างน้อยเราก็ยังเดินไปตามทางคือตกไปในกระแสละที่จะไปในสิ่งที่ประเสริฐก็คือพระนิพพานหยุดพ้นไปจากวัฏฏะนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนะเจ้าคะ คือตรงนี้ที่เราต้องคิดเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์ดูจากกรณีของโพธิสัตว์เองก็ตามหรือว่าเราพระอรหันตสาวกที่ได้มาเป็นบารมีมาหลายภพหลายชาติเนี่ย เจ้าคะ แต่ละชาติแต่ละภพนั้นบางทีท่านก็มีครอบครัวบางทีท่านก็เป็นอมาตย์บางทีก็ต้องทำงานบางทีก็เป็นชาวนาบางทีก็เป็นคนเข็นใจคือมีทุกรูปแบบ เจ้าค่ะ โอเคเนาะซึ่งในชาตินั้นๆบางทีก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่บางทีก็ต้องเลี้ยงครอบครัวบางทีก็ต้องเป็นลูกน้องพระราชาทำตามที่พระราชาสั่งก็มีทุกรูปแบบแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าในการแสวงหานั้นอ่ะมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองอยู่แต่อย่างน้อยกระบวนการวิธีการยังอยู่ในมรรคยังอยู่ในทางใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยทำให้เป็นทางที่จะเข้าสู่แดนเกษมได ้เจ้าค่ะ ซึ่งหมายถึงว่าเขาก็มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่อยู่ในตอนที่สุดท้ายๆก็คือกระบวนการบางทีมันก็ต้องผ่านจุดที่มีความแก่ความเจ็บความตายแหละแต่พออย่างน้อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไปตามทางที่ไปสู่นิพพานได้มันก็ยังดี เจ้าค่ะ คือยังดี เจ้าค่ะเรียกว่าสั่งสมบารมีมาเรื่อยๆทำความดีมาเรื่อยๆยาวนานมากเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง จนกระทั่งมาถึงตรัสรู้ได้ชอบได้ด้วยพระองค์เองในที่สุดนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเราหรือกลับมาที่ตัวเราซึ่งถ้าตัวเรายังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูสามีภรรยาหรือลูกแล้วก็ต้องแบบอยู่ในสังคมไปเนี่ยโอเคเราก็ทำไปแต่ว่าอย่างน้อยจิตใจเราเนี่ยให้ตั้งไว้ซึ่งนิพพาน เจ้าค่ะ หน่อยให้ตั้งไว้ซึ่งนิพพานก็จะทำให้เราเนี่ยต้องเดินตามมรรคเอ้าคุณทำงานเลี้ยงครอบครัวคุณก็ยังอยู่ในมรรคเฮ้ยเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าแสวงหาโดยประเสริฐไปโดยปริยาย เจ้าค่ะ แล้วในการที่กระบวนการของเราทำนั้นน่ะก็อยู่ในเส้นทางจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่ตามทางแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเห็นโทษของความแก่ความเจ็บความตายเห็นโทษมันอยู่แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ เจ้าค่ะ จะอยู่กับมันให้ได้ให้ดีก็ต้องอยู่ตามมรรคเราถึงจะอยู่กับมันได้คือเราเข้าใจทุกข์เนี่ยคือเราต้องอยู่กับทุกข ์เจ้าค่ะ เข้าใจทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์แล้วยอมรับมันได้เราถึงจะพ้นจากมันได้โดยการที่ยอมรับมันแล้วปฏิบัติตามมรรค8เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ถือเป็นแนวทางที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ได้น้อมนำเข้ามาสู่ตัวนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราทุกคนนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วว่าเราต้องต่อสู้มีชีวิตไปก็อาจจะไม่ได้จัดว่าอยู่ในทางประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเราเพิ่มเติมส่วนนี้เข้ามาในชีวิตของเราคืออย่างน้อยก็เดินตามไปทางอริยมรรคมีองค์8นี้ก็ถือว่าเราได้เข้ามาสู่กระแสของการเดินทางไปสู่ความประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้แล้วนะเจ้าค่ะ เป็นบ้านถูกต้องโอเคอันนี้คือข้อ255ถัดมาก็ข้อ256ข้อ256นี้พระสูตรที่ชื่อว่าสังคหวัตถุสังคหวัตถุ จ้าค่ะ ก็คือธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการสังฆะเนี่ยคือหมายถึงยึดเหนี่ยวไว้ด้วยกันคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสามัคคีนั่นเอง เจ้าค่ะ ถ้าจะให้ในครอบครัวสามัคคีกันหมู่เพื่อนสามัคคีกันในบริษัทสามัคคีกันกลุ่มคนพร้อมเพรียงกันนี่ต้องมีสังฆวัตถุ4นี้แน่นอน เจ้าค่ะ แล้วนะถ้ากลุ่มไหนเขาไม่สามัคคีกันเขาแตกกันในครอบครัวจะแตกกันพ่อแม่ลูกแบบไม่เข้าใจกันในสังคมไม่เข้าใจกันมันจะต้องมี4ข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี ้ หายไปแน่นอน เจ้าค่ะ โอเค4ข้อนี้มีอะไรซึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยยกย่องหัตถะอุบาสกชาวเมืองอารวีที่เป็นลูกของพระราชาอยู่ที่เมืองอารวีแล้วก็รอดพ้นจากการถูกกินของอารวกะยักษ์ซึ่งอุบาสกคนนี้เขาเป็นผู้เลิศในการสงเคราะห์หมู่คณะของเขาด้วยสังฆวัตถุ4ใน4ข้อนี้มีอะไรบ้างในข้อแรกคือทานการให้ เจ้าค่ะ เรามีการแบ่งปันกันมีการให้กัน เจ้าค่ะ เอาหัวข้อก่อนนะแล้วเราค่อยจะอธิบายไปทีละข ้อดีเจ้าค่ะ ข้อที่2คือวาจาเป็นที่รักปิยวาจาข้อนี้ก็หมายถึงว่าการพูดจาที่ฟังแล้วเข้าหูกันพูดจาไปในทํานองที่ให้เกิดความรักความสามัคคีกันนี่ข้อที่2ส่วนข้อที่3คือการประพฤติประโยชน์ท่านใช้คําว่าอัตจริยาแล้วข้อที่4ก็คือการวางตนสม่ําเสมอในทั้ง4ข้อนี้เรามาเจาะลงไปในรายละเอียดแต่ละข้อละข้อกันเนาะ เลยเจ้าค่ะ ข้อแรกคือการให้คือทานอันนี้ข้อคิดว่าชัดเจนอย่างเช่นว่าถ้ามีใครให้อะไรเราก็จะแบบดีใจเราก็จ ะ เปรียบเทียบตรงกันข้ามนะเช่นถ้ามีคนมาขอเราอยู่เรื่อยโดยเฉพาะยิ่งอันนี้คือหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าจะให้คนเกลียดเนี่ยไม่ยากขอของที่เขารักอยู่เรื่อยๆ เหรอเจ้าค ่ ะ คือเรื่องนี้ท่านเอามาจากไหนก็เอามาจากในนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาคที่เกิดเป็นพญานาคเพราะว่าได้เคยตั้งจิตในการที่อยากจะเป็นแบบพญานาคนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งพญานาคนั้นเนี่ยก็ได้เป็นพญานาคแล้วก็เกิดมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่าหนึ่งแล้วสมณพราหมณ์เนี่ยก็ตกใจกลัวว่าพญานาคมาจะไม่ต้องการให้พญานาคมาหาก็ขอแก้วของพญานาค เจ้าค่ะ ซึ่งพญานาคเนี่ยเขาจะมีแก้วประจำตัวอยู่ละคนละคนหนึ่งตัวก็จะมีหนึ่งลูกซึ่งเหมือนเป็นแก้วสารพัดนึกของเขาเป็นของคู่กาย เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าไปขอเนี่ยโอ้ยเขาจะหวงมากเขาจะไม่ให้แล้วนี่ก็ไปขออยู่เรื่อยขออยู่เรื่อยขออยู่แค่3ครั้งเนี่ยเขาไม่มาหาอีกเลย เจ้าค่ะ คือถ้าเราไปขอของที่เขารักอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เขาเกลียดก็ตรงข้ามกันว่าถ้าเราให้ของที่น่าชอบใจเราก็จะเป็นที่รักของคนอื่นเขายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านหรือว่าเจ้านายเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาไปต่างจังหวัดต่างประเทศมาแล้วเขาก็ซื้อของมาฝากเราบ้าง เจ้าค่ะ เฮ้ยเราก็จะแบบรู้สึกดีใจไง เจ้าค่ะ โดยช่วงยิ่งถ้าได้มาจากหัวหน้าอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี้ก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องที่หน้าที่ของเจ้านายที่ควรจะมีต่อลูกน้องคือแบ่งของมีรถประหลาดให้ในเวลาที่เดินทางไปที่ไหนซื้อมาฝากบ้างอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านด้วยได้เคยบอกไว้ว่าการที่จะรักษาเพื่อนบ้านได้ก็ต้องรู้จักแบ่งปันของให้ไม่เก็บไว้กินคนเดียวแต่แบ่งของกินให้คนอื่นเขาโดยช่วงยิ่งเพื่อนบ้าน เจ้าค่ะ แล้วนี่ก็สอดคล้องกันกับในเรื่องของทานการให้จะผูกมิตรได้ เจ้าค่ะ จะผูกมิตรได ้อันนี้น่าจะเป็นความจริงนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างพวกพี่น้องเราที่อยู่ตามในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยเจ้าค่ะก็จะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรก็แบ่งกันทานอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็เกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้านกันดีๆอยู่มากเลยก็ผิดกับ คนที่อยู่ในกรุงเทพเขาบอกว่าบ้านติดกันนี่ยังไม่รู้เลยว่าข้างบ้านชื่ออะไรหรือว่าทำอะไรกันบ้างนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่เห็นได้อยู่ดีทีเดียวเจ้าค ่ ะ ใช่ซึ่งรูปแบบประเพณีแบบนี้ยังมีอยู่ในหมู่บ้านหนองเต่าอยู่บ้านหมู่บ้านดอนไหโศกอย่างนี้อยู ่เจ้าค่ะ โดยที่ว่าในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เรือนนี้กับเรือนนั้นบางทีเรือนนี้เขาทำซุปหน่อไม ้ okay. ก็ไปเก็บหน่อไม้มามากก็แบ่งหน่อไม้ให้เรือนนั้นบ้างเรือนนั้นก็ไปหาหอยก็มาแบ่งหอยให้เรือนนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็เชนกันได้อยู่อย่างที่คุณเดินใจว่า โอเคเจ้าค่ะ แต่มาในข้อที่สองที่พูดถึงว่าปิยวาจาคือวาจาเป็นที่รักอันเนี้ยเป็นหลักการที่สำคัญมากว่าคือบางทีอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราก็พูดเหน็บกันพูดทิ่มแทงกันครอบครัวนั้นน่ะมันจะรักกันจะลงกันสามัคคีกันเนี่ยไม่ได้เลย เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เราก็ต้องทำก็คือถ้าเราไม่สร้างเหตุแล้วจะหวังให้ครอบครัวอยู่เป็นสุขหรือหน่วยงานนั้นกลุ่มคนนั้นสามัคคีกันเนี่ยมันจะไม่ได้เลยคุณใจจะไม่ได้เลย เจ้าค่ะ เราคิดว่าเขาด่าเราเขาเหน็บเราก่อนแล้วเราก็จะต้องด่าเขาเหน็บเขาคืนเพื่อได้ว่ามันจะได้เสมอกันแล้วเราก็จะได้แบบว่าลงกันได้สักทีมันไม่ได้ ค่ะ มันไม่ได้ เจ้าค่ะ จุดนี้เป็นจุดที่ว่าเราจะพลาดได้ในความที่ว่าเขาทำฉันฉันก็ต้องทำแกตอบเอาชนะความตระหนี่ก็ต้องด้วยตระหนี่ตอบเอาชนะการด่าว่าก็ต้องด้วยการด่าว่าตอบไม่ได้เลยไม่ได้ เจ้าค่ะ เราจะเอาชนะการด่าว่าก็ต้องด้วยการอดทนด้วยการพูดดีๆกันจะเอาชนะการตระหนี่เขาไม่ให้เขาหวงแหนเราก็ต้องให้ เจ้าค่ะ เราก็ต้องมีทานถึงจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นปัญหาบ้านเมืองหรือปัญหาที่แบบแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็แบบทะเลาะกันมีปัญหากันเนี่ยมันตรงนี้แหละฝ่ายหนึ่งพูดมาฟังไม่เข้าหู เจ้าค่ะ อีกฝ่ายหนึ่งก็ด่ากันอีกอีกฝ่ายหนึ่งด่าไปอีกฝ่ายนึงก็โต้ตอบมาอีก เจ้าค่ะ ผ่านสื่อบ้างผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างไม่มีทางที่จะสามัคคีกันได้ไม่มีทางไม่ได้ เจ้าค่ะ ความมันก็ต่อกันแล้วก็ต่อกันคนหนึ่งก็ต่อคำของคนอีกคนหนึ่งก็ไม่จบ เจ้าค่ะ ในขณะที่ว่าถ้ายกย่องกันพูดจาดีๆกันมันจบได้ไง เจ้าค่ะ คือพอเราพูดดีๆกับเขาเขาไม่ต้องต่อคำเราเพราะเขาสบายใจหรือเขาพูดอะไรมาเรารู้สึกว่าคำนี้มันฟังแล้วดีฟังแล้วรื่นหูเราก็ไม่ต้องต่อคำเขาเพราะฟังแล้วมันสบายใจ เจ้าค่ะ มันจึงจบได้ม ัน จ ึ งจบได้แบบนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็ตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนคือบางทีแบบอย่าให้อารมณ์มันผุนผันเจอเรื่องอะไรปุ๊บแล้วก็ด่าก่อนใส่กันก่อนเลยไม่ได้เราต้องอดทน เจ้าค่ะ ถึงจะสามารถที่จะยึดเหนี่ยวสามารถที่จะปกครองหมู่คณะทำความสามัคคีกันให้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ คืออย่าปากไวเกินไปแต่ถ้าบอกว่าผิดพลาดไปแล้วบางทีก็ไปขอโทษขอโพยแก้ไขปรับปรุงเราก็ยังที่จะสมานสามัคคีไว้ได้ในข้อที่สอง เจ้าค่ะโยมีประสบการณ์ตอนรับราชการนะเจ้าค่ะ เชิญบ้ านเจ้านายที่ชอบว่าเหน็บลูกน้องว่าเสียดสีอยู่เรื่อยๆเนี่ยตอนเกษียณไปแล้วนี่ลูกน้องเดินหนีเลยนะเจ้าค่ะไม่อยากจะว่าเลยใช่เจ้าค่ะก็ถ้าเผื่อมีความดีพูดจาดีๆเนี่ยทุกคนก็คงเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมว่าสุภาษิตที่ว่าเหมือนโคนันทวิสานะไม่ว่าให้ทำอะไรถ้าพูดจาดีๆมีปิยวาจาเนี่ยเขาช่วยใจขาดเลยตั้งใจทำงานให้เราเต็มที่นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญแล้วก็ใช้ได้ทุกสมัยคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยฉันแบบสูงกว่าเนื้อกว่าดีกว่า เจ้าค่ะ แต่ถ้าดีกว่าแล้วคุณไม่มีคุณธรรมที่ดีกว่ามันดีกว่ากันไปไม่ได้ เจ้าค่ะ จะดีกว่าเหนือกว่าจะเป็นคนเหนือคนได้มันก็ต้องดูที่คุณธรรมนี่แหละไม่ใช่ว่าดูที่ชาติกำเนิดดูที่เงินทอง เจ้าค่ะ แต่ว่าดูที่การกระทำทางกายวาจาแล้วก็ใจของเขาแล้วมันก็จะออกมาในเรื่องนี้แหละสังขารวัตถุ4เห็นได้ เจ้าค ่ ะ ในข้อที่2 เจ้าค ่ะถัดมาในข้อที่3คือการประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์เนี่ยก็คือการทำประโยชน์ให้แก่กันและกัน เจ้าค่ะ หมายความว่าต้องเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันเช่นว่าถ้าอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเป็นคอนโดเดียวกันเอาเราจะต้องแบบช่วยเหลือคือนัยยะมันจะมีอยู่เช่นเอานัยยะแรกก่อนอ่ะ ช่วยเหลือกันโดยประวิตรประโยชน์กันฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันต่างช่วยกันเพื่อให้เป้าหมายที่มันเหมือนเหมือนกันเนี่ยบรรลุไปได้ เจ้าค่ะ มันจะมีความหมายอยู่สองสามระยะ เจ้าค่ะ ซึ่งการประพฤติประโยชน์เนี่ยในทุกรูปแบบบางคนจะไม่ได้มีเงินทองมากแต่ว่าก็ช่วยเป็นจิตอาสาเป็นต้น เจ้าค่ะ หรือว่าไปช่วยในรูปแบบการงานอันใดอันหนึ่งที่จะสามารถเกี่ยวข้องกับการแบบบริหารงานหรือว่าการใช้แรงงาน เจ้าค่ะ หรืออาจจะไม่มีเงินทองแต่ว่าก็ไปช่วยเหลือในรูปแบบเป็นอาสาสมัครอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะเรียกว่าไม่มีเงินแต่ก็ลงแรงถูกไหมเจ้าคะ มันเป็นประโยชน์ แรงกายแรงใจทำเป็นประโยชน์กันซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเลยนะเจ้าค่ะมีเรื่องของการจัดตั้งจิตอาสาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าชื่นใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างสมมติว่าช่วงที่เราผจญเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดก็จะมีการช่วยเหลือกันอย่างมากเลยเอาอาหารไปบริจาคบ้างช่วยเหลือจัดตั้งศูนย์นู้นนี่นั้นและที่น่าชื่นใจที่โยมคิดว่ามีพระอยู่วัดหนึ่งท่านได้แบบทำรถพุ่มพวงนะเจ้าค่ะให้อาหารให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยหรือว่าทำตู้ปันสุกอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเหมือนเป็นประโยชน์ต่อกันและท่านก็พูดให้ชื่นใจตรงที่ว่าโยมก็เกื้อหนุนพระดังนั้นยามโยมลำบากก็พระก็เกื้อหนุนโยมซึ่งอันนี้โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยหรือว่าทัศนคติของผู้คนต่อพระเจ้าประสงค์เนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็จะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรพระไม่ทิ้งโยม เจ้าค่ะ เคยได้ยินอยู่ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นการเอื้อประโยชน์แบบหนึ่งใช่นั่นคือข้อที่3เนาะถัดมาในข้อที่4ที่เรียกว่าความมีตนเสมอกันตนใช้คำว่าสมานะตัตตาคำนี้หมายถึงความที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ความที่มีส่วนร่วมในกิจการงานสมมติว่าในกลุ่มคนเราตั้งแต่หัวหน้าจนถึงลูกน้องร่วมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ค่ะ คือไม่ใช่ว่าหัวหน้านี่สั่งเสร็จแล้วก็เปิดตูดหนีให้ลูกน้องทำอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะ ค ่ะอันนี้แสดงว่าไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้มีความวางตนเสมอกัน เจ้าค่ะ แล้วนอกจากการที่ว่ามีส่วนร่วมยังหมายถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วยเอาถ้าลำบากก็ลำบากด้วยกันอย่างเช่นบางบริษัทมีสถานการณ์ความลำบากในเรื่องของโควิดจะให้อยู่สามัคคีกันได้งั้นเราก็ลดเงินเดือนร่วมกันแต่ว่ายังให้แบบบริษัทยังพอไปได้อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเสมอต้นเสมอปลายกันนอกจากนี้ยังหมายถึงในความที่ว่ามีจุดหมายร่วมกันในอันใดอันหนึ่ง เจ้าค่ะ ความที่ว่ามีการวางตนเสมอกันเนี่ยเช่นมีเป้าหมายมี KPI ร่วมกัน ร่วมกันร่วมกัน เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าลูกน้องเห็นไปทางหนึ่งเจ้านายก็เห็นไปอีกทางหนึ่งอันนี้มันจะไม่ใช่ละ เจ้าค่ะ แต่ว่าต้องมีความร่วมกันในข้อนี ้ ก็จึงว่าจะสามารถที่จะสามัคคีกันไปได้ในองค์กรนั้นหน่วยงานนั้นกลุ่มคนนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้การปรับนะต้องทำความเข้าใจ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ถ้าองค์กรไหนแล้วเราพิจารณาดูได้หน่วยงานไหนที่เขาถ้าไม่มีข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้นะ ของสังฆวัตถุนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ ของสังฆวัตถุสีเนี่ย เจ้าค่ะ ก็จะต้องมีการแตกกันแน่นอนแล้วถ้าบอกว่าสร้างได้คือการที่จะให้สมัครคีกันเสมอกันไปได้ยึดเหนี่ยวกันได้ก็ต้องสร้างใน4ข้อนี้ซึ่งในบางทีแบบข้อ4อาจจะไม่ลงกันอ่ะฉันไม่ชอบเธอความเห็นไม่ตรงกันเป็นไปได้เนาะในข้อที่4 เจ้าค่ะ เอางี้คุณจะพูดกันยังไงคุยกันรู้เรื่องก็เอาข้อแรกก่อนเอาอย่างน้อยข้อที่มันไปได้กันได้ก่อนมันไม่ยากนี่ข้อ1ข้อ2เนี่ย เจ้าค่ะ 1 2 3นี่มันไม่ยาก เจ้าค่ะ ซึ่งคุณก็เอาของไปให้กันให้ดอกไม้บ้างให้อะไรบ้าง มีน้ำใจให้กันนะเจ้าค่ะ มีน้ำใจให้กันแล้วก็พูดจาดีๆกันซึ่งนี่มันทำไม่ยากแล้วก็ประพฤติประโยชน์กันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาคุยให้มันแตกหักก็เรื่องที่เห็นด้วยกันลงกันอยู่กว่าประโยชน์ร่วมกันก็ทำไปก่อนนั่นก็ข้อที่3อย่างน้อยยังมี3ข้อที่มันลงกันได ้เจ้าค่ะ แน่นอนนะบางทีเวลาประชุมกันใช่ป่ะก็ฉันไม่เห็นตรงกับเธอแล้วทำไมเอาแต่นอกห้องประชุมคุณอย่าแบบหน้าเบ้ให้กันด่าแบบ นึกถึงพ่อแม่เขาอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ดีไง เจ้าค่ะ เราก็ต้องแบบ1 2 3ต้องรักษาให้ได้แล้วก็จุดไหนที่มันไม่ลงกันเราก็ค่อยๆ คุยค่อยๆทำความเข้าใจเดี๋ยวมันลงกันได้เอง เจ้าค่ะ 3ข้อมันชนะ1ข้ออยู ่เจ้าค่ะก็มักจะมีคำพูดอยู่เสมอนะเจ้าค่ะว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นจริงในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยอย่างเช่นเรื่องของสังฆาวัตถุสีหรือว่าธรรมะอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาเนี่ย ก็ทั้งเรื่องของทานปิยวาจาหรืออัตถจริยาสมานตตาเนี่ยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าทำได้จริงตามนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราจะไปหวังว่าโอ้งั้นเราต้องสามัคคีกันโดยที่ยังด่ากันอยู่ยังเบียดเบียนกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยต้องสร้างเหตุแบบนี้เท่านั้นแล้วคือถึงจะสามารถจะแบบว่ารวบรวมได้ด้วยธรรมะคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นใช้ฉันใช้กำลังใช้อำนาจในการบังคับเขาให้เขาแบบว่าร่วมกันอยู่ด้วยกันคือการใช้กำลังใช้อำนาจเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามธรรม เจ้าค่ะ มันจะอยู่ไม่ได้อยู่นั้นมันจะต้องมีจุดที่ต้องได้แตกอ่ะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นหลักการนี้จึงเป็นหลักการที่สำคัญว่าเราต้องสร้างเหตุในการที่จะให้ได้ผลตามที่มันจะต้องเป็น เจ้าค่ะ ถ้าเหตุไม่มีผลมันจะไม่เกิดนี่นะคือหลักการที่สำคัญโอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมยังนึกภาวนาเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ว่าการเสนอเรื่องสังฆวัตถุ4ในเช้าวันนี้คงจะสาธุขอให้ไปเข้าหูพวกบรรดานักการเมืองหรือนักต่อต้านที่มีความคิดแตกต่างกันเนี่ยให้เข้าหูเยอะๆเลยเผื่อว่าประเทศชาติเราจะได้สงบสุขขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ โอเคนั่นคือข้อที่256 เจ้าค่ะ ถัดมาก็ข้อที่257วันนี้ว่าด้วยภิกษุที่ชื่อว่ามาลุงกยบุตรมาลุงกยบุตรซึ่งภิกษุรูปนี้ได้มาถามพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเอ๊ธรรมะอะไรที่ขอฟังหน่อยนะขอฟังหน่อยที่ว่าถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยจะสามารถออกไปอยู่ผู้เดียวทำความเพียรไม่ประมาทอุทิศกายใจคำว่าอุทิศกายใจเนี่ยหมายถึงแบบมีใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะปฏิบัติให้มันหลุดพ้นได ้เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงต่อว่านะคือทำนองต่อว่าว่าภิกษุรูปเนี้ยแบบว่าฟังธรรมมาเยอะแยะอะไรต่างมากมายละ เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะหนีไปอยู่หลีกเร้นคนเดียวซึ่งวาระเนี้ยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุมาลุงกยบุตรเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ภิกษุรูปเนี้ยมาขอโอวาทคือหลายครั้งแล้วขอโอวาทแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีก็ยังติดตามพระพุทธเจ้าในการที่จะโอ้ยขอฟังธรรมนะสงสัยพระพุทธเจ้าจะมีเรื่องอะไรสำคัญสำคัญตรัสกล่าวไว ้ ก็ติดตามขอฟังธรรมขอฟังธรรมอยู่เรื่อยนะวาระนี้ไม่ใช่วาระแรกจนกระทั่งว่าคือท่านก็ได้กล่าวหลายวาระจนในครั้งนี้ก็มาตักเตือนว่านี่แล้วถ้าจะถามแล้วยังไม่ไปคอยติดตามฟังมันจะไม่มีประโยชน์อะไร เจ้าค่ะ ท่านก็จึงถามแบบใหม่ว่างั้นขอฟังธรรมชนิดที่ว่าจะได้เป็นธรรมทายาทได้คือนำไปปฏิบัติได ้เจ้าค่ะ ท่านก็จึงแสดงธรรมะ4ประการนี้บอกเรื่องเหตุแห่งตัณหาเหตุแห่งตัณหาเนี่ยมีอยู่4ประการโดยบอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุและย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีกว่าเป็นเหตุข้อนี้หมายความว่าเวลาที่เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือกรณีของไม่ใช่เฉพาะภิกษุนะคุณใจถ้า เจ้าค่ะ แอพพลายมาในกรณีทั่วๆไปเนี่ย เจ้าค่ะ ปัจจัย4ทุกอย่างเลยปัจจัย4ทุกอย่างเลยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้ทั้งหมดอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ได้ว่าจะดีเลิศอะไรคืออาหารแบบธรรมดาธรรมดานะ เจ้าค่ะ พูดถึงอาหารบิณฑบาตหรืออาหารทั่วๆไปโอ้ยก็ถ้าคนมันอยากกินมันก็อยากแหละมันก็มีตัณหาได้ เจ้าค่ะ หรือสิ่งที่ดีกว่าเช่นว่าถ้าเปรียบเทียบบ้านเป็นผนังอิฐธรรมดาไม่ได้ฉาบอันนี้ก็โอ้ฉันก็อยากมีบ้านแบบนี้บ้างจากคนที่ไม่มีบ้านเนาะ เจ้าค่ะ อาจจะเป็นผนังที่บุด้วย หญ้าหรือใบไม้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มีบ้านที่ก่อเป็นอิฐเนี่ยมันดีกว่าถ้าดีขึ้นไปอีกก็อิฐที่มันฉาบด้วยมันก็จะดีฉาบแล้วก็ทาสีด้วยก็ดีขึ้นไปอีกฉาบทาสีแล้วติดวอลเปเปอร์ด้วยโอ้โหยิ่งดีแน่นอน เจ้าค่ะ ติดวอลเปเปอร์แล้วติดแอร์อีกโอ้โถนี่ดีเลยแหมมันก็อยากได้ดีกว่าดีกว่าขึ้นไป เจ้าค่ะ ตัณหานี่เกิดได้แน่ เจ้าค่ะ คือบางคนจะมีความเข้าใจว่าโอ้ฉันมีของดีๆเนี่ยมันไม่อยากจะมีเลยเพราะว่ามันจะทำให้ตัณหาเกิดโอ้ยไม่จริงหรอก เจ้าค่ะ ต่อให้ของไม่ดีมันก็มีตัณหาเกิดได ้เล็กน้อยยังไงก็มีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่ของที่ตัวเองยังไม่มีอย่างเช่นว่าเราอยากมีโทรศัพท์มือถือที่เรายังไม่มีนั่นน่ะคุณก็ยังมีความอยากในสิ่งที่เราไม่มีนั่นน่ะได้ด้วยไง เจ้าค่ะ ขณะไม่มีนะคุณยังมีความอยากในสิ่งที่ไม่มีนั้นได ้แล้วก็ทำให้เรามีทุกข์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะความอยากนั้นๆเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่อ่ะจุดนี้พระพุทธเจ้าพอได้เทศบอกภิกษุชื่อมันลงกุยบุตรแล้วก็บอกว่าถ้าเราละตัณหาได้ขาดสามารถถอนเรื่องร้ายรัดในสิ่งต่างๆทำที่สุดอย่างทุกได้ละมานะอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำจัดตัณหาได้แล้วก็จะพ้นทุกได้หลวงพ่อท่านบอกสอนสั้นๆแต่เป็นพระสูตรที่ไม่ยาวแค่ประมาณย่อหน้ากว่า ๆเจ้าค่ะ ภิกษุอรุณกุยบุตรเนี่ยก็ได้กราบลาเลยมับๆๆแล้วก็ไป เจ้าค่ะ ไปอยู่เล็กเร้นผู้เดียวไม่นานในที่นี้เนี่ยคือประมาณ7วันที่ท่านก็ได้ใคร่ครวญข้อนี้เรื่องเหตุเกิดทุกข์เรื่องการละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาสมุทัยและการละตัณหาละสมุทัยนี้ก็ทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนั้น เจ้าค่ะสาธุ แล้วก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายโอเค เจ้าค่ะ ในข้อนี้เรามาทำความเข้าใจถึงการพิจารณาเรื่องตัณหาแล้วก็ละตัณหาซึ่งถ้าดูเฉพาะตัวบทในข้อนี้ท่านพูดถึง4ข้อคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ปัจจัยที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะแจกแจงให้ลึกซึ้งลงไปตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในอะไรได้บ้างคือสามารถเกิดได้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดเลย เจ้าค่ะ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมอารมณ์ก็ได้ด้วยจะภายในภายนอกแม้แต่วิญญาณที่เกิดขึ้นจากเสียงกระทบหูแล้วมีโสตวิญญาณโสตวิญญาณนั้นก็เกิดตัณหาได ้เจ้าค่ะ ยังสามารถเกิดกับสัญญาความหมายรู้ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆที่ตามต่อเนื่องมาจากผัสสะที่กระทบมาทางหูนั้นได้หมดเลย เจ้าค่ะ ท่านจึงเรียกว่าตัณหา108เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากผัสสะได้ทั้งหมด เจ้าค่ะ หนดแล้วก็ยังอดีตอนาคตปัจจุบันในที่ไกลหรือที่ใกล้ทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์อุเบกขาคือเครือข่ายของตัณหาเนี่ยจึงมีมากมายไปหมดทีนี้พอด้วยความที่มันมีมากมายไปแล้วเนี่ยโอ้ยเราจะไปกำจัดมันจะกำจัดยังไงมันมากมายไปหมดตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ตรงนี้พอเราคิดใกล้ควรคิดใกล้ควรเราจะพบว่าเวลาที่เราจะละตัณหามันก็ละได้ตรงที่มันเกิดนั่นแหละ เจ้าค่ะ มันจะไปละตรงที่มันไม่มีตัณหามันจะไปละได้ไงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกิดตรงไหนเวลาจะละจะดับจะตัดมันก็ต้องละต้องตัดต้องดับมันตรงที่มันเกิด ตรงจุดนั้นเลยนะเจ้าค่ะ ตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเราเป็นแผลตรงไหนเราจะใส่ยาเราจะไปใส่ตรงอื่นเนาะเราก็ต้องใส่ตรงนั้นน่ะ เจ้าค่ะ เช่นเป็นแผลที่ตาตุ่มเงี้ยคุณจะไปใส่ยาที่ข้อศอกอ่ะมันจะไปหายได้ไงมันคนละที่ เจ้าค่ะ ก็ต้องใส่ที่ตาตุ่มนั่นไงใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันว่าเราจะละตัณหาเราต้องละตรงที่เรายึดเรามีทุกตรงไหนเราจะละทุกเราต้องละตรงนั้นตัณหามันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจึงจะเรียกว่าเป็นข้อดีก็ได้ว่าเวลาเรามีผัสสะตรงไหนนั่นแหละเป็นจุดที่เราจะละตัณหาได ้เจ้าค่ะ มันขยายไปเท่าไหร่เน็ตเวิร์กมันไปไกลขนาดไหน โอกาสที่เราจะละมันได้มันก็กว้างไกลได้พอเดียวกัน อืมเจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมคืออย่าไปคิดว่าโอ้ยมากมายแล้วฉันไปทำยังไงมันเยอะแยะท่วมท้น เจ้าค่ะ โอเวอร์เวมเกินไป เจ้าค่ะ ไม่ใช่โอเวอร์เวมโอเวอร์เวมเนี่ยคือมันท่วมท้นถาถมเนี่ยคือเรามองไม่เป็นถ้าเรามองเป็นนั่นคือโอกาสที่เราจะละตัณหากำจัดตัณหาได้หมดทุกที่ทุกจุดทุกอย่างทุกประเด็นเลย เจ้าค่ะ ก็เพราะว่าแค่ว่าเรามีมรรคแปดอยู่ในจุดนั้นๆจุดนั้นๆจุดที่เราจะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปคุณเอามรรคแปดใส่ลงไปจุดที่เราจะขยักขยั้งเกลียดชังคุณเอามรรคแปดใส่ลงไปจุดที่คุณจะแบบมีความอยากมีความกำหนัดยินดีคุณเอามรรคแปดใส่ลงไปแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ตัณหาจุดนั้นมันละได้กำจัดได้นี่จึงจะเป็นการที่เรากำจัดตัณหาไปตามเน็ตเวิร์กตามเครือข่ายของมันได ้อืมเจ้าค่ะ อืม เจ้าค่ะ ก็ต้องอาศัยการตั้งสตินั่นเอง เจ้าค่ะ เราต้องอาศัยการตั้งสตินั่นเองท่านพอไปใกล้ครวญพิจารณาอย่างนี้เรื่องการละตัณหาแล้วก็ใช้มรรคแปดก็จึงทำให้ท่านนั้นสามารถที่จะละไอ้เจ้าตัณหาแล้วก็ทำความวิชายสิ้นไปแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ถ้าเผื่อสำหรับพระสูตรนี้นะเจ้าค่ะถ้าเราจะน้อมนำเข้าหาตัวเราก็คงอย่างที่พระอาจารย์ว่าพอเวลาเราเกิดตัณหาตรงไหนหรืออยากได้อะไรแม้แต่ในสิ่งที่เรามีอยู่อยากมีให้มันดีขึ้นหรือว่ายังไม่มีเลยแต่ว่าอยากนี้อยากมีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องจี้จ่อไปตัดความต้องการตรงนั้นตัณหาตรงนั้นให้หมดไปอันนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นแสงสว่างได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ โอเคนั่นคือข้อที่257 257ต่อมาคิดว่าได้อีกพระสูตรหนึ่งเป็นพระสูตรสุดท้ายในวันนี้258เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลหรือว่าสกุลที่ว่าตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าบอกว่ามีโภคทรัพย์มากเป็นตระกูลใหญ่จะอยู่ได้นานหรืออยู่ไม่ได้นานมันอยู่ที่เหตุ4ประการนี ้เจ้าค่ะ กับตระกูลใหญ่เช่นตระกูลที่มีคนมากมีเงินทองมาก เจ้าค่ะ แล้วก็มีญาติพี่น้องต่างๆเยอะแยะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นตระกูลใหญ่ๆในนครสาวัตถีเช่นตระกูลของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เจ้าค่ะ ตระกูลของนางวิสาขาอย่างเงี้ยมีลูกตั้ง20คน เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีหลานอีก20คนหมายถึงลูกแต่ละคนมีหลานอีก20คนเนี่ย เจ้าค่ะ ซึ่งลูกหลานเขาเยอะแยะมาก10หรือ20เนี่ยนะพระอาจารย์ไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแต่ประมาณนี้ว่าเป็นตระกูลใหญ่มากเลย เจ้าค่ะ ท่านพูดถึงว่าตระกูลเนี้ยมันจะดำรงอยู่ไม่ได้ไม่ได้นานเสื่อมสูญไปในไม่กี่เจเนอเรชันเพราะอะไร เจ้าค่ะ หรือจะดำรงอยู่ได้นานแบบว่าต่อกันไปเป็นหลายเจเนอเรชันได้เพราะอะไรก็พูดถึงเหตุ4ประการ เจ้าค่ะ เหตุ4ประการ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โดยพูดถึงว่าที่ดำรงอยู่ไม่นานก่อนเพราะอะไรเราเปรียบเทียบส่วนต่างกันโดยบอกว่าไม่แสวงหาพัสดุที่หายไปนี่ก็ที่หนึ่ง เจ้าค่ะ สองไม่ซ่อมแซมพัสดุเก่าที่คร่ำคร่าสามไม่รู้ประมาณในบริโภคแล้วก็ข้อที่สี่ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้ทุศีลให้เป็นใหญ่ในเรือน เจ้าค่ะ ตัวนี้สี่ข้อในข้อแรกหมายความว่าไงคือถ้าของหายแล้วไม่ตามหามันก็ไม่ได้เรื่องไง มันก็หายไปเรื่อยๆ มันก็หายไปเออนั่นน่ะสิ เจ้าค่ะ มันก็จะดำรงอยู่ไม่นานถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะในหมวด5เราน่าจะเจออีกข้อนึง เจ้าค่ะ ที่ว่าให้ยืมไปแล้วไม่ตามหาไม่เอามาคืนจะมีข้อนี้เพิ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็จะเพิ่มเติมจากข้อที่1ข้อที่2ตอนนี้ข้อที่1คือไม่แสวงหาพัสดุที่หายไป เจ้าค่ะ ข้อที่2ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ำคร่ามรดกอะไรต่างๆที่มีมาจากคุณรุ่นก่อนๆมันก็จะเสื่อมค่าไปหายไปเราจะต้องรู้จักตามหารู้จักรักษาแล้วก็ที่สามก็คือไม่รู้ประมาณในการบริโภคก็หมายถึงการที่เอามาใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของของต่างๆที่มี เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่สี่นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเราคนที่ทุศีลมาบริหารจัดการทรัพย์สินหรือว่ามาดูแลเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยโอ้ยจะนำเรื่องแย่ๆแบบอาจจะมีการโกงกัน มีการนำคนไม่ดีมาใช้งานแล้วก็ทำให้เรื่องเสื่อมเสียหายเกิดทะเลาะวิวาทกันสกุลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เจ้าค่ะ ข้อที่สี่นี้พระอาจารย์ยืนยันว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลย โยมก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะคนที่ไม่ดีแล้วมาเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ว่าใหญ่ในบ้านเรือนหรือใหญ่ในประเทศชาติหรือในสังคมนี่ก็ทำให้แย ่ เห็นชัดๆเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค ่ะทีนี้ในทางตรงกันข้ามในตระกูลหรือสกุลไหนที่จะดำรงอยู่ต่อได้นานหลายเจเนอเรชันก็ต้องด้วย4ข้อนี้คือแสวงหาพัสดุที่หายไป เจ้าค่ะ 2ซ่อมแซมพัสดุเก่าที่คร่ำครา3รู้ประมาณในการบริโภคแล้วก็4ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ในเรือน เจ้าค่ะ ในข้อแรกที่แสวงหาพัสดุที่หายไปเนี่ยคือพระชายมองว่าอย่างนี้ด้วยว่าอย่างเวลามรดกของปู่ย่าตาทวดมาแล้วแบบเอ๊ะทำไมหายไปเวลาเราไปแสวงหาเนี่ยจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวของบรรพบุรุษในการก่อนด้วย เจ้าค่ะ เอ๊ะที่ดินแปลงนี้มันเป็นมายังไงหรือทรัพย์สินสมบัติสร้อยเส้นนี้เป็นมายังไง เจ้าค่ะ จะไม่เหมือนกับว่ามีความผูกพันในตระกูลในสกุลนั้นเนาะซึ่งแบบเมื่อที่เราจะดูหนังในหลายๆเรื่องนะ เจ้าค่ะ ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาทิ้งมรดกอะไรไว้ให้แล้วก็เป็นเมสเซจบางอย่างที่บอกรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปก็มี เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ที่สองนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนในการที่ว่าจะต้องซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายไป เจ้าค่ะ การที่แบบว่าเอาของเก่าๆมาซ่อมแซมให้มันใช้งานได้เนี่ยพระอาจารย์ว่ามันดีกว่ามันคลาสสิกกว่า เจ้าค่ะ ในการที่แบบอะไรๆก็พังก็ซื้อใหม่อยู่เรื่อยซื้อใหม่อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ความคงคุณค่าในสิ่งนั้นมันมี เจ้าค่ะเพราะของเก่านี่ก็มีคุณค่ามีทั้งต่อจิตใจแล้วก็มีคุณค่าหรือมูลค่าในความเก่าหรือเป็นเรียกว่าอะไรนะเจ้าค่ะอาจารย์เป็นคลาสสิกของเขาอยู่นะเจ้าค่ะ มีคุณค่าทางใจในข้อนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็การรู้ประมาณในการบริโภคก็หมายความว่ารู้จักใช้รู้จักจ่ายข้อนี้พระอาจารย์จะมองถึงในนัยยะที่ว่ารายรับต้องท่วมรายจ่าย เจ้าค่ะ อย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับรู้ประมาณในการที่จะใช้ทรัพย์สินคือหมายความว่าคุณไม่ใช่ใส่สร้อยเพชร50กรัตแล้วก็ไปจ่ายตลาดสดอย่างเงี้ยนะมันก็จะ จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ เจ้าค่ะ แล้วก็ที่4ก็คือตั้งบุคคลที่มีศีลให้เป็นใหญ่ในการปกครองในการดูแล เจ้าค่ะ ก็จะทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ทรัพย์สินไม่สูญหาย เจ้าค่ะ รักษาไว้ได้ตระกูลก็จะมั่งคั่งแล้วก็สืบต่อไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะ จนผ่านนี่คือข้อ258จรมาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาถึงเพียงข้อ258นะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักกัจฉาชี้แจงมาในวันนี้คงจะได้ประโยชน์มากทีเดียวที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราเพราะอย่างที่ทราบนะคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนแล้วก็พิสูจน์ได้ในทุกการเวลาค่ะค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบ้านเชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ